ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เรามาฝึกดูลมหายใจของเราไม่ต้องคิดอะไรเลยทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวความคิดนึกไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่สายใจเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่ไม่หันเหไปตามเสียงนั้นกลิ่นไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ไปใส่ใจสนใจในกลิ่นนั้นเรามาใส่ใจสนใจอยู่กับอะไรอยู่กับลมตรงไหนมันคือลมเอาตรงจุดสัมผัสของลมณตำแหน่งเดียวไม่ต้องเอาอย่างอื่นอย่างอื่นมีมาไม่สนไม่แคร์ไม่ใส่ใจคือไม่ใช่ว่าจะไปทำตลอดการช้านานอย่างนี้เอาแค่ช่วงนี้เอาน้อยๆนี่เอา5นาที10นาทีนี่แหละพอเอาเอาเท่าที่มันได้ยังได้บ้างอย่างดีเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ใส่เอาไว้อยู่กับลมมีความคิดนึกผ่านมาไม่ตามไปอย่าไปเครียดอย่าไปสนว่าโอ้ทำไมฉันมีความคิดนึกผ่านมาอันนี้ธรรมดาคุณฟังธรรมดาแต่ฝึกในการที่จะให้จิตของเราเนี่ยกลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจตรงนี้เขาเรียกว่าอานาปานสติเพราะว่าเอามาระลึกถึงลมแทนที่จะระลึกไปตามความคิดความคิดมีมาไหมถ้าคุณเกิดตามไปเนี่ยคือคุณตามความคิดไปคือคิดถึงระลึกถึงความคิดนั้นที่มันมานั้นระลึกถึงคิดถึงเสียงที่มันมานั้นกลิ่นที่มันมานั้นแต่ถ้าเราไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นไม่ตามความคิดเราอยู่ลมไม่ตามลมด้วยนะเราจะตามลมเข้าตามลมออกเมื่อที่มันเพลินไปในลมแต่ให้เรามาระลึกรู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวนี่คือเรื่องทำอานาปานสติเราไม่ต้องเอาฝึกอะไรมาพิจารณาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันเอาตอนนี้ทำอย่างเดียวจิตให้สงบซะก่อนนะจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเอาไว้แต่มันไม่ใช่ว่าพอฉันทำให้สงบตอนนี้อีก3วินาที5วินาทีถัดมาแล้วมันก็จะสงบต่อมันไม่แน่10วินาทีถัดมาล่ะไม่แน่ต้องรักษาไว้ตลอดไงท่านฟังรักษาไว้ตลอดจดจ่อไว้ตลอดเพ่งไว้ตลอดเพ่งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งนะแต่เพ่งเนี่ยหมายถึงการเอาใจจดใจจ่อทำยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับจิตให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้มีการควบคุมอยู่ด้วยความระลึกถึงลมหายใจการควบคุมอยู่ด้วยความระลึกถึงลมหายใจนี้เขาเรียกว่าอานาปานสติลมหายใจคืออานาปานะความระลึกถึงนั้นคือสติกระบวนการหดตั้งขึ้นนั้นเป็นการควบคุมเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาสติต่อให้เราทำด้วยแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะรู้แค่ลมอย่างเดียวเนี่ยการทำแบบนี้เนื่องด้วยอวิชชาอย่างนี้มันยังดีท่านฟังมันเป็นการปรุงแต่งที่เป็นส่วนแห่งบุญอวิชชาแหละเป็นบุญมีตั้งสติไว้อย่าคิดเรื่องอื่นกำหนดไว้อยู่กับลมให้ดีรักษาจิตของเราให้มีความสงบระงับไม่ใส่ใจไปตามสิ่งต่างๆแต่มาระลึกรู้ถึงลมหายใจของเราไว้อย่างเดียวเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบขึ้นมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะสำคัญนะท่านฟังเรื่องนี้ถ้าบอกว่าจิตเรายังไม่ได้สงบยังมีความคิดฟุ้งซ่านมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มความเคลือบแคลงความสงสัยความกังวลใจเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตที่ไม่สงบนี่มันจะไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจคิดว่ายิ่งจะอ่านยิ่งทำความเข้าใจแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งไม่เข้าใจ มือนกับว่าเราจะเอาก้อนสามเหลี่ยมยัดเข้าไปในรูที่มันไม่ใช่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแล้วมันขนาดมันไม่ได้เนี่ยคุณใส่ลงไปยังไงมันไม่ได้คุณจะเอาปลั๊กสามตาเสียบลงไปในเต้าที่มันมีสองรูเสียบยังไงมันก็เสียบไม่ลงดูฟังต่อให้พยายามเข้าเอาพยายามเข้าหน้าเรียนเข้าศึกษาเข้าทำความเพียรเข้าคือเป็นคนละเรื่องแล้วมันผิดทางวิธีการที่ถูกต้องในการที่จะทำความเข้าใจธรรมะไม่ใช่ว่าศึกษาเพิ่มแต่วิธีการที่ถูกต้องในการทำความเข้าใจธรรมะคือต้องทำจิตให้สงบเข้าใจตรงกันในทุกฝั่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันโง่ฉันไม่ฉลาดฉันก็ต้องอ่านมากๆเรียนมากๆอ๋อกระทางนั้นมันไปไม่ได้แล้วจะไปได้ยังไงก็ต้องมาอีกทางหนึ่งทุกฝั่งคือทางสายกลางที่ทำจิตให้มีความสงบจึงในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้เราก็จึงมีการแบ่งเป็นสองช่วงเวลาให้ทุกฝั่งได้ฝึกทำจิตให้มีความสงบด้วยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทำใจให้สบายชิวๆเย็นๆคือทำสมาธิมันก็ต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่าแต่แบบว่าโลกสวยสบายใจอย่างเดียวคือคนจะมาโลกสวยสบายใจมันก็ต้องปล่อยวางอะไรได้สักอย่างได้อย่างหนึ่งอะคุณถึงจะมามีจิตจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ต้องมีปัญญาพอสมควรพอสมควรนี่คือพอดีพอได้พอใช้จะเอาแต่ปัญญาโดยไม่มีสมาธิมันจะไม่ได้พอเราทำจิตให้สงบแล้วก็มาทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะกันโดยในหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ที่มักจะถามกันก็มาอยู่เสมอๆในเรื่องถึงความก้าวหน้าในทางการปฏิบัติบ้างพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตในครัวเรือนบ้างว่าเราจะมีวิธีการที่จะดูสังเกตได้อย่างไรเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ก็จึงจะยกหมวดธรรมอยู่สองชุดด้วยกันชุดหนึ่งเนี่ยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ที่ยังครองเรือนผู้ที่ยังยินดีในเสียงกลิ่นรสรูปสัมผัสทางกายยังหาความสุขทางตาทางหูจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ยินดีในการบริโภคกามอยู่และสำหรับบุคคลที่หลีกออกจากเรือนละไม่ได้ยินดีในการที่จะบริโภคกามไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอยู่วัดอยู่ป่านี่คือสำหรับพวกบรรพชิตมีหมวดธรรมะอยู่หมวดหนึ่งในแต่ละฝ่ายที่จะสามารถตรวจสอบดูได้ว่าฉันมีความดีความงามเพิ่มขึ้นไหมในธรรมะไว้ในนี้โดยในธรรมะแต่ละฝ่ายนั้นก็จะแบ่งเป็น10ข้อเหมือนกันธรรมะสำหรับผู้บริโภคกาม10อย่างแล้วก็ธรรมะที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ10อย่างทุกฝั่งวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กันทำไมถึงเอาเรื่องของคฤหัสถ์มาพูดใส่กับเรื่องของบรรพชิตของพระบาททุกฝั่งที่ฟังรายการธรรมะรับบรุณเนี่ยมีทั้งคฤหัสถ์ก็มีทั้งพระภิกษุสงฆ์นักบวชแม่ขาวแม่ชีก็มีเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีความก้าวหน้าในวิถีชีวิตของตนของตนเหมือนกันแต่ธรรมดาแล้วสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์ครองเรือนก็รักษาศีล5หรือศีล8เป็นบางครั้งบางคราวสำหรับฝ่ายนักบวชหลีกออกจากเรือนแล้วรักษาศีล8เป็นอย่างต่ำอย่างน้อยสูงขึ้นไปนี่ยังมีอาจาระโคจรวิธีการต่างๆแล้วก็แตกต่างกันไปอีกก็ต้องมีความก้าวหน้าไปในอีกทิศทางหนึ่งสองทางต้องไม่ขัดกันอยู่ร่วมกันได้ในทางคำสอนอยู่ร่วมกันได้ในทางปฏิบัติไปกันได้ในระบบสังคมถึงต้องมาพูดด้วยกันทุกฝั่งมาพูดใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทั้งสองฝ่ายฝ่ายครองเรือนกับฝ่ายหลีกออกจากเรือนเอาในไฟผู้ครองเรือนก่อนท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านจะแบ่งเอาไว้ว่าผู้ครองเรือนเนี่ย ก็คือคฤหัสถ์คฤหัสถ์ยังอยู่ร่วมกับกลุ่มคนยังยินดีในการบริโภคกามหรือว่ากามโภคียินดีในเงินทองยินดีในอาหารที่อร่อยอร่อยดีๆยินดีในเครื่องนุ่งห่มยินดีในความที่มีครอบครัวลูกเต้าญาติพี่น้องโอ้แบบคิดว่านี่เป็นสิ่งรุ่งเรืองเป็นสิ่งดีโอเคดีไม่เถียงหนึ่งเรื่องของกามใช่ไหมถ้ายังคิดว่าในสิ่งเหล่านั้นมันดีอยู่โอ้โชคดีจริงๆถูกหวยได้เงินทองโอ้โชคดีจริงๆเลยได้โครงการทำงานต่างๆนั่นนี่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอันนี้นี่คือผู้ยังยินดีในการบริโภคกามเราจะดูรู้ความก้าวหน้าในชีวิตของการบริโภคกามของเราในชีวิตของการครองเรือนของเราท่านให้เอาเกณฑ์3อย่างท่านผู้ฟังมาเป็นตัววัดแบ่งออกได้เป็น10ข้อด้วยกันก็3อย่างนี้นะมารวมจับหน้าจับหลังออกมาแล้วได้ทั้งหมด10ข้อเกณฑ์3อย่างนี้มีอะไรบ้างในหมวดแรกนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นการแสวงหาทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์เงินทองชื่อเสียงความสุขอะไรก็ตามคือแสวงหามาอย่างไรในข้อที่1 นี่ก็คือแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมละข้อที่2 นี่ก็คือแสวงหาโดยทั้งชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างส่วนหมวดที่3 นี่คือการแสวงหาโดยชอบธรรมชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมดูยังไงเอาคือต้องมีการทารุณข่มขีอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงการผิดศีลนะเพราะว่าผู้บริโภคกามเนี่ยต้องไม่ผิดศีลอยู่แล้วนะแต่ในความไม่ผิดศีลเนี่ยมันคือคุณทารุณคนมันไม่ได้ฆ่าสัตว์ไงคุณข่มขีเข้ามันก็เลยพูดโกหกอะแต่การทารุณข่มขีเนี่ยมันไม่เป็นธรรมโอเคนะอาจจะไม่ผิดศีลในบางประเทศอาจจะผิดกฎหมายในบางประเทศอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันคือมันไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่คือมันเป็นการทารุณข่มขีว่าอย่างนี้เถอะนี่คือวิธีกลุ่มแรกเช่นว่าต้องด่าว่าทำร้ายทุบตีลงมือลงไม้คือนี่มันเกี่ยวเนื่องด้วยอาญาชาตราอยู่แล้วใช้กฎหมายเข้าห้ามหันกันแบบหน้ายางหลังยางเนี้ยซึ่งทุกวันนี้อย่างเช่นเราเห็นในที่ทำงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่มีการทารุณข่มขีหรอกทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมแต่ไม่แน่ไงสั่งการงานบางทีนี่ก็ไม่ได้ดูความสามารถของลูกน้องหรือว่าสั่งอย่างเดียวพอทำไม่ได้ผิดพลาดขึ้นมาเอาเจ้ากฎหมายต่างๆอะไรมาเล่นงานอีกมาตรา157 224 339อะไรโอ้ไปคนละเรื่องแล้วเพราะว่ามันเป็นการทารุณเป็นการข่มขีข่มขู่ทีนี้ยิ่งร้ายแรงไปกว่านี้นะซึ่งจะไม่พูดถึงก็คือผิดศีลเลยนะเช่นโกงโกหกใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนี่เป็นลักษณะของการหลอกลวงไม่ใช่ว่าซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงเป็นการค้าขายเป็นการยอมโดยผู้อื่นแต่ว่าการหลอกชนิดเช่นว่าตกทองอย่างเงี้ยคือการให้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากต่อนี้ไม่ใช่ต่อรองแต่ว่าหลอกเขาหรือว่าในมิจฉาอาชีพต่างๆซึ่งนี่คือลักษณะผิดศีลแต่ไม่พูดถึงเพราะมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ผิดศีลแต่ว่าโดยไม่ชอบธรรมสิ่งที่ไม่ควรค้าขายทั้งหลายแหล่เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าก็ได้คุยกับคุณเตือนใจไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งถามมาพอดีพูดถึงว่าการค้าขายที่ไม่ควรค้าขายผิดศีลไหมมันก็ไม่ใช่ธรรมะหมวดเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าค้าขายอาวุธก็ทำให้คนแบบไปประหารกันค้าขายยาพิษค้าขายสุราค้าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค้าขายเนื้อสัตว์พวกนี้อยู่ในกระบวนการของการทารุณข่มขี่เธอจะว่าก็ว่าได้ว่าไม่ผิดศีลแต่เป็นการแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมนี่คือกลุ่มที่1หมวดที่1 ส่วนในทางตรงข้ามก็คือแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมคำว่าโดยชอบธรรมนั้นก็จะอธิบายเรื่องของการแสวงหาโดยทั้งชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างไปในตัวเราก็ตรงข้ามกันอยู่แล้วการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมนั้นก็คือการไม่ข่มขีการไม่ทารุณการไม่เบียดเบียนการไม่บีบคั้นแต่ให้เป็นไปโดยธรรมอย่างเช่นว่าการงานของเราอาสาสมัครนี้เป็นต้นอาสาสมัครเนี่ยอุ้ยถ้าใครมาทำงานวัดเป็นอาสาสมัครเนี่ยแล้วถูกด่าถูกว่าถูกบ่นถูกจ้ำจี้จ้ำชัยตำหนิตีเตียนโอ้ยกำลังใจมันไม่มีก็ต้องได้หนีละเอาจะประคับประคองประคบประงมให้มันอยู่ได้พูดแรงไปบางทีเขาก็สะเทือนใจก็ต้องพูดเบาๆพูดจ้ำจี้จ้ำชัยเกินไปบางทีก็กลายเป็นขี้บ่นขี้ว่าเอ้าก็ต้องอดทนเอาลักษณะที่คอยประคบประงมประคับประคองไม่เบียดเบียนด้วยวาจาหรือทางกายแต่ต้องมีการผลักดันกันไม่ใช่ว่าเอาแต่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ให้เป็นไปโดยธรรมนี่ลักษณะนี้คือการแสวงหาโดยชอบธรรมซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ใช้อาจยาไม่ได้ใช้ศาสตรามีความผิดพลาดมาแล้วไม่ได้ว่าแต่ดาแต่ว่าแต่ว่าร่วมกันหาทางวิธีการแก้ไขร่วมมือร่วมใจทำกันเป็นอย่างไรนี่คือการแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมข้าพเจ้าเน้นอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังว่าในที่นี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของว่าการผิดศีลเลยนะซึ่งมันไม่ดีเลยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ผิดศีลแต่ว่ามีการข่มขี่บีบคั้นทารุณไหมเกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนทั้งตัวเองผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายหรือไม่ทั้งทางตรงทางอ้อมด้วยเอาถ้ามีอันนี้คือแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมถ้าไม่มีคือการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมหรือถ้าแบบว่าปนๆกันน่ะฉันไม่ได้ค้าขายใน5อย่างนั้นก็จริงเอ้าแต่ก็ยังด่ายังว่ายังดุยังด่าโอ้ยเจนี่ยังก็ยักขมูขี่โอ้ลูกน้องนี่กลัวหมดย่านหมดหัวหดหมดนั่นก็คือชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างอย่างนี้นะนี่คือตัวแปรที่1ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวแปรเนี่ยในการจับกลุ่มกันแบ่งคนออกได้เป็น10ประเภทตัวแปรที่2คือการที่ใช้จ่ายเอาพอคุณแสวงหาได้มาแล้วรู้จักที่จะเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำหรือไม่คืออันนี้ดูความตระหนี่ความขี้เหนียวถ้าคนตระหนี่มากขี้เหนียวมากเนี่ยนะตัวเองใช้เองเนี่ยก็ยังไม่ใช้คือตระหนี่มากขี้เหนียวมากเรื่องราวมีเยอะแยะทั้งฝั่งในสมัยพุทธกาลนี่นะเศรษฐีนี่มีทรัพย์40โกฎแต่ว่าตัวเองเนี่ยใส่เสื้อแบบขาดขาดเก่าๆสีหม่นหมองเขาจะเอาอาหารดีๆเป็นข้าวสะอาดสะอาดแล้วก็เป็นนมอะไรมาให้รับประทานโอ้ยด่าลูกน้องนั่นนี่โน่นเอางี้มาได้ไงเอาผักน้องเนี่ยเปรี้ยวๆแล้วก็เอาข้าวไปเรียนเศษข้าวหักๆเขาดีๆมากินได้ไงเอาไว้ขายเอาเก็บไว้นี่จะเป็นงี้คือตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช้เองด้วยเราไม่ต้องพูดถึงว่าคนรอบข้างจะได้ใช้ได้หาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีคือไม่ได้เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำไม่ได้รู้จักเอามาใช้ประโยชน์นี่คือตระหนี่หวงกั้นเหนียวแน่นเอาไว้ทีนี้ในความตระหนี่หวงกั้นเหนียวแน่นเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของดีกรีคือมีความแรงความเบาความหนักความน้อยที่แตกต่างกันไปตามความตระหนี่ของบุคคลตระหนี่มากอย่างเคสของเศรษฐีที่ว่านี้โอ้ไม่ใช่เลยแต่ถ้าบางคนอาจจะใช้นิดๆหน่อยๆแต่อย่างอื่นก็เหนียวไว้ตระหนี่ไว้ทีนี้เกินไปอีกสุดโต่งข้างหนึ่งก็คือสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่มีประมาณคือไม่ได้จะคิดว่าต้องทำงบประมาณยังไงจ่ายออกจ่ายออกอย่างเดียว กรณีของลูกเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่ร่ำรวยให้เรียนเฉพาะวิชาความรู้เกี่ยวกับการร้องการขับเผอิญมีเพื่อนชั่วชวนไปกินเหล้ากินแล้วก็เมาหยำเปคนนี้ร้องดีเอาเงินให้เอาน้ำมาเอาเหล้ามาอาหารมาปลามาเนื้อมาเอาเงินให้คนนี้เต้นเก่งเอาเงินให้นี่คือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนี่ก็สุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งคือใช้จ่ายไม่เป็นนี่คือทั้งสองส่วนนี่แหละการที่ไม่เลี้ยงตนตระหนี่เอาไว้หรือสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่คิดไม่มีการพิจารณาแล้วถ้าที่ถูกเป็นยังไงที่ถูกนั่นคือคุณต้องแบ่งจ่ายหน้าที่ในการงาน4อย่าง1เลี้ยงตนใช่ไหม2ต้องรู้จักเก็บรักษาไว้3นี่ต้องมีการสงเคราะห์ผู้อื่น4เนี่ยแหละมันต้องมีการใช้จ่ายทำบุญทีนี้ในความที่ว่าตัวแปรที่2นี่ที่ว่ารู้จักการเลี้ยงตนให้อิ่มหนำหมายเอาการใช้จ่ายในหน้าที่ที่1หน้าที่ที่2นี่เอาตรงนี้คือมันไม่บาลานซ์คือมันไม่เหมาะสมคือจะเก็บแหวงเดียวโอ้นี่ก็เกินไปเอางั้นก็จะใช้จ่ายอย่างเดียวนั่นก็ไม่ถูกคือมันต้องมีความบาลานซ์กันในหน้าที่ที่1ที่2นี้เก็บบ้างใช้จ่ายบ้างให้มีความเหมาะสมบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่คือตัวแปรที่2คือตัวแปรที่2นี่ก็จะมีแค่2ส่วนคือไม่รู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมตระหนี่เก็บไว้อย่างเดียวหนักไปทางเก็บอันที่2ในตัวแปรที่2นี้ก็คือมีความเหมาะสมในทั้ง2ส่วนนี้รู้จักเก็บรู้จักใช้ให้มีความเหมาะสมส่วนตัวแปรที่3ท่านผู้ฟังคือรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นน่ะในการบำเพ็ญบุญทำความดีด้วยการแบ่งปันนี่คือจึงพูดถึงแยกเอาหน้าที่ของการใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนที่3และ4ออกมาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งว่าอ้าวไอ้ที่คุณจ่ายนี่น่ะไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วจ่ายให้เป็นการทำความดีไหมเป็นการแบ่งปันให้ปันคนอื่นหรือไม่การสงเคราะห์คนอื่นท่านผู้ฟังนั่นคือคุณก็จ่ายทรัพย์ไปในหน้าที่ส่วนนั้นอันนั้นจะเป็นความดีหรือจ่ายทรัพย์ไปในการทำบุญให้ทานในเนื้อนาบุญจ่ายไปทางนั้นก็จะเป็นความดีเพราะฉะนั้นนี่มันจะไล่กันขึ้นมาหน้าหมายถึงตัวแปรที่3นี่คุณจะมาจ่ายหรือไม่จ่ายได้คุณก็ต้องผ่านตัวแปรที่2นี้มาก่อนว่าคุณจะจ่ายบำรุงเลี้ยงตัวเองมั้ยถ้าเผื่อว่าโอ้ยคุณยังไม่ทำข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจะให้คนอื่นหรือว่าจะให้แบ่งปันทำความดีทำทานเนี่ยมันจะยากมากมันไม่มีถึงตัวแปรที่3นั้นก็จึงแบ่งเป็นแค่2ข้อว่าให้ไหมทำความดีด้วยเงินทองที่ตัวเองมีไหมแบ่งปันก็ไหมคือไม่แบ่งกับแบ่งก็นั่นแหละทำกับไม่ทำท่านนั่นแหละเอา3ตัวแปรนี้ที่ว่าในตัวแปรแรกมี3ข้อตัวแปรที่2กับตัวแปรที่3มีอย่างละ2ข้อเอามาจัดกลุ่มกันผู้ฟังเราจะได้9ข้อพอดียังไงนะเอากลุ่มที่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมใช่ไหมมีการทารุณมีการข่มขี่ได้โภคทรัพย์แบบนี้มาแล้วต่อให้ถูกศีลก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เลี้ยงตัวเองตระหนี่ไว้ตัวเองเนี่ยจะจ่ายซื้อนั่นซื้อนี่ก็คิดแล้วคิดอีกว่าไม่จ่ายเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะแบ่งปันคนอื่นแล้วก็จะใช้ทำความดีให้ทานเนี่ยไม่มีนี่คือพวกแรกโดยอาศัย3ตัวแปรมาผสมกันแล้วในตัวแปรแรกที่ว่าโดยไม่เป็นธรรมมีการทารุณข่มขี่ถึงแม้ว่าจะทำถูกศีลก็ตามเบี้ยวๆไปนิดนึงเอาถัดมาในข้อที่2ประเภทที่2นั้นก็คือเอายังรู้จักใช้บ้างมีการใช้จ่ายไว้ไม่ได้ตระหนี่ที่เหนียวไว้จ่ายให้มีความเหมาะสมเก็บส่วนหนึ่งใช้จ่ายส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบ่งปันคนอื่นไม่ได้ใช้ทำความดี ในบทที่สองในตำฟังจะบอกว่าเขาไม่ดีก็คือมีส่วนไม่ดีก็มีอยู่แต่ส่วนดีก็มีนะคือรู้จักใช้จ่ายในการเลี้ยงตัวเองให้เหมาะสมคือไม่ตระหนี่ไว้อย่างเดียวพระญาณในพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนประเภทนี้ควรยกย่องควรชมในฐานะสถานที่เขารู้จักเก็บบ้างรู้จักใช้บ้างแต่ควรติเตียนควรแก้ไขในเรื่องการแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องการที่ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์บำเพ็ญบุญนี่ไม่ดีตรงนี้แต่ข้อดีก็มีส่วนในพวกแรกนี่คือโอ้ควรติทั้ง3อย่างเลยใน3ตัวแปรหาโดยไม่เป็นธรรมด้วยไม่รู้จักเลี้ยงตนใช้เงินมีแต่ตระหนี่ไว้เราก็ไม่แบ่งปันคนอื่นไม่ใช่สร้างกรรมดีไม่ให้ทานควรถูกตำหนิทั้ง3แต่ประเภทที่2เนี่ยควรยกย่อง1ควรตำหนิ2ยกย่องในข้อที่รู้จักการใช้จ่ายได้เงินมาแล้วมีการดูแลเก็บบ้างจ่ายบ้างไม่ใช่ตระหนี่ไว้อย่างเดียวส่วนพวกที่3ตรงฝั่งก็คือหาโดยไม่ชอบธรรมใช่ไหมตัวแปรนี้ตั้งไว้ก่อนแต่ว่ามีการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเองให้เหมาะสมนี่ไม่ได้ตระหนี่ไว้อย่างเดียวการแจกจ่ายนั้นยังขยายไปถึงคนอื่นด้วยโดยการแบ่งปันให้คนอื่นบ้างโดยการใช้ทำความดีบ้างคือหน้าที่ในการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยคุณทำครบทั้ง4หน้าที่เลยถ้าในเคสของกรณีที่2หน้าที่ในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นหนักมาแค่ในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แบ่งปันสงเคราะห์ให้ทานไม่มียิ่งในข้อ1นี่โอ้โหหน้าที่4หน้าที่นี่บกพร่องเลยมีแต่เก็บอย่างเดียวไม่รู้จักใช้จ่ายให้ไม่ต้องพูดถึงเพราะในกลุ่มที่3บุคคลประเภทที่3นี้ก็คือว่าถึงแม้อาจจะหาโดยไม่ชอบธรรมหาโดยการทารุณข่มขี่มีการค้าขาย5ประเภทด่าว่าเป็นสายโหดบ้างแต่ว่าเจ๊แกนี่ยังเลือกใช้จ่ายให้เหมาะสมนะเลี้ยงตัวเองเก็บไว้ส่วนหนึ่งใช้จ่ายเพื่อตัวเองเพื่อลูกน้องเพื่อครอบครัวส่วนหนึ่งก็ยังขยายออกไปช่วยเหลือสังคมหรือการสงเคราะห์ยังขยายออกไปใช้จ่ายในการบำเพ็ญบุญมอบให้สมณะที่มีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้เจแกนดีๆนะใช้จ่ายใน4หน้าที่เลยโอ้ก็ควรจะได้รับการยกย่องในข้อนี้คือใน2ส่วนที่รู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมในทรัพย์ทั้ง4หน้าที่แม้แต่ว่าควรถูกตำหนิติเตียนแก้ไขในตัวแปรแรกนี่นะที่ว่าแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมเจแกก็มีส่วนดีแต่ก็ที่ควรแก้ไขก็มีอยู่เหมือนกันว่างี้นี่คือคนประเภทที่3นี้พอเราเอาตัวแปรที่ว่าหาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างตั้งขึ้นเป็นหลักอันนี้ก็จะเหมือนกับในกลุ่มแรกเลยท่านฟังที่ว่าหาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าตระหนี่ไว้ไหมแต่ว่ารู้จักที่จะแบ่งจ่ายแล้วก็ทำความดีให้ไหมบุคคลประเภทที่4นั่นก็คือไม่รู้จักใช้จ่ายไม่รู้จักทำบุญบุคคลประเภทที่5นั่นก็คือรู้จักใช้จ่ายบ้างแต่ไม่รู้จักทำบุญบุคคลประเภทที่6นั่นก็คือรู้จักใช้จ่ายด้วยแล้วก็รู้จักทำบุญด้วยโดยเอาตัวแปรในการแสวงหาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างมาเป็นตัวตั้งขึ้นซึ่งการควรถูกชมถูกยกย่องและการควรถูกตำหนิควรต้องแก้ไขก็จะเหมือนกับในพวกกลุ่มแรกที่ว่าแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำคือความชอบทำหรือไม่ชอบทำเนี่ยทุกฝั่งมันก็เป็นสเกลเหมือนกันเป็นลักษณะที่เหมือนจะมากจะน้อยก็ต้องปรับกันไปบางอาชีพบางอย่างบางทีเรายังแก้ไขไม่ได้เอาเรื่องอุปนิสัยบางทีแก้ไขได้เช่นด่าว่าลูกน้องจิกกัดนั่นนี่นินทาลับหลังแบ่งพักแบ่งพวกทุ่มเถียงด่าทออันนี้คือแบบโอ้ยถ้าในบริษัทไหนหรือกลุ่มคนไหนเป็นแบบนี้แล้วคุณได้เงินมานะการได้เงินมาเนี่ยมันเอาไม่ชอบทำอ่ะแต่ว่าบางส่วนมันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมก็มีส่วนที่ชอบทำบ้างเพราะฉะนั้นความไม่ชอบทำเนี่ยถ้ารุนข่มขี่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้ามันเต็มที่เลยเนี่ย อีกนิดเดียวก็ผิดศีลแล้วนี่อันนี้คือในกลุ่มแรกในข้อแรกของตัวปรายที่หนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามันค่อยๆปรับเปลี่ยนนะแบบว่าผสมกันอยู่ส่วนที่ดีก็มีไม่ดีก็มากปนปนกันอันนี้คือใช้ตัวปรายแรกเสร็จมาในกลุ่มที่สองซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ยังติเตียนอยู่เราควรจะแก้ไขในข้อนี้แต่ยังมีการปนปนกันของทั้งความชอบธรรมและความไม่ชอบธรรมความปนปนกันนี่แหละมันก็ยังควรถูกแก้ไขควรถูกตำหนิติเตียนควรถูกที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ว่าในส่วนที่แบ่งจ่ายทรัพย์ในสี่หน้าที่นะโอ้ยถ้าคุณไม่รู้จักที่จะแบ่งจ่ายเลยจะเก็บอย่างเดียวกูนั้นไม่ดีทำแต่ข้อ2ข้อ1ข้อ3ข้อ4ไม่ทำไม่ได้หน้าที่2เก็บอย่างเดียวก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าอย่างอื่นมันบกพร่องเอางั้นก็เอาข้อที่หนึ่งเพิ่มด้วยหรือจะใช้จ่ายอันนี้ก็ดีแต่ถ้าสามสี่โอ้ยังไม่ดีมันก็ต้องแก้ไขเอาเพิ่มเข้าไปอีกในหน้าที่การสงเคราะห์คือข้อสามหน้าที่การทำบุญให้ทานด้วยทรัพย์นั้นคือข้อสี่โอ้ทำหมดนี่ดีเลยคุณยกย่องเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราเห็นคนที่เขารู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเพราะว่าแสวงหาทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมแต่ว่าเขาไปทำบุญให้ทานที่วัดบ้างจัดกฐินผ้าป่าหรือช่วยสังคมเขาก็ได้รับการยกย่องเห็นไหมจึงทำให้มีคนพูดว่าเนี่ยโอ้โหทำความดีบังหน้าแต่เบื้องหลังนี่กะขระเห็นไหมมันตรงไปไหมทำฟังว่าเขาก็ทวนถูกยกย่องในข้อที่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่ว่าบำรุงคนอื่นในการที่ว่าแจกจ่ายแบ่งปันในการให้ในการทำความดีด้วยทรัพย์นั้นเขาก็ควรถูกยกย่องในข้อนั้นแต่ควรถูกติเตียนในการที่แสวงหาทรัพย์โดยเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างไงมันก็จึงทั้งด่าทั้งชมมันก็ปนกันมาในนี้ก็ต้องแยกส่วนให้ถูกต้องคือพวกที่จะตำหนิติเตียนด่าทออย่างเดียวเมื่อเขาแสวงหาทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมก็เลยจะไม่รับเงินในส่วนที่เขามาแบ่งปันคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ดีเพราะว่าเราจะกลายเป็นพวกเหมาเอาหมดว่าไม่ดีส่วนเดียวคือไม่ดีทั้งหมดไม่ได้ในที่นี้เราต้องรู้จักแยกแยะพระพุทธเจ้าแยกแยะมาให้แล้วเราใช้ตัวแปรในข้อแรกนั้นเราก็จะได้อีก3ประเภทออกมาเป็นข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ละส่วนในกลุ่มที่3ดูฟังใช้ตัวแปรแรกที่ว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมละตั้งขึ้นมาแล้วอันนี้ควรได้รับการยกย่องอยู่แล้วแม่แต่ถ้าว่าตระหนี่เอาไว้การใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงการให้การบำเพ็ญบุญไม่เกิดเอาควรยกย่องในข้อที่เขาแสวงหาทรัพย์โดยธรรมแต่ควรติเตียนควรแก้ไขในข้อความตระหนี่ควรติเตียนควรแก้ไขในข้อการแบ่งจ่ายทรัพย์บำเพ็ญบุญเพราะถ้าเราเอา3ตัวแปรมาจัดโดยใช้ตัวแปรแรกเป็นเกณฑ์เป็นหลักก็จะได้ออกมาอีกเป็น3ประเภทเป็นกลุ่มที่7 8และ9ทั้ง3ส่วนนี้ควรได้รับการยกย่องในความที่รู้จักหาทรัพย์โดยเป็นธรรมแต่7นั้นควรจะถูกติเตียนในข้อที่ไม่รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักที่จะมาเป็นบุญ2อย่างบางคนประเภทที่8นั้นรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวอะไรต่างๆให้ดีแม้แต่ไม่ทำบุญให้ทานเลยก็ควรติเตียนในข้อนั้นแต่ควรยกย่องในอีก2ตัวแปรอันอื่นด้วยแล้วถ้าดีขึ้นมาที่สุดเลยตามหวังก็คือว่าแสวงหาพระทรัพย์โดยชอบธรรมไม่มีการทารุณข่มขี่นี่ควรได้รับการยกย่องแล้วเป็นข้อดีละแล้วก็รู้จักที่จะเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องไม่ใช่เก็บอย่างเดียวเหนียวอย่างเดียวเขียมอย่างเดียวโอ้เขาก็ควรได้รับการยกย่องในข้อนี้ด้วยน้ำซ้ำยังรู้จักช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ในมูลนิธิต่างๆแล้วก็ให้ทานในบุคคลผู้มีขันติโสรจะเนื้อนาบุญด้วยอันนี้ควรได้รับการยกย่องในทั้ง3สถานเลยเห็นได้ว่าคนที่แบ่งออกเป็น9ประเภทนี้นะเราเห็นหมดเลยนะในสังคมเราทุกวันนี้นะประเทศไทยเรานี่นะภาคเหนือภาคใต้ กรุงเทพอีสานอะไรต่างๆนี่มีหมดนะท่านฟังมีคนทั้ง9ประเภทนี้อยู่หมดเลยเห็นได้เลยชี้ได้เลยคนไหนอ่ะเอามาดูคนที่หาทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมมีไหมมีแล้วเขาขี้เหนียวมีไหมคนนั้นก็ใช่แล้วคนที่ทำบุญไหมคนนั้นก็ให้ทานเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราจะเห็นแจกแจงได้หมดเอาบางคนแสวงหาทรัพย์โดยเป็นธรรมมีไหมมีเหมือนกันคนนั้นอุ้ยแต่ว่าเขาขี้เหนียวมากเลยให้คนนั้นก็ไม่ให้ขอนี่ก็ยากแต่ยังใช้จ่ายในครอบครัวตัวเองอยู่นั่นก็ดีในก้อนนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้หมดเลยเอา3ตัวแปรมาจัดแจกใหม่ได้ออกมาเป็นบุคคล9ประเภทแบบนี้อ้าวตอนแรกท่านบอกมี10นี่ไงนี่คือข้อที่10เนี่ยคือเอาประเภทที่9นี่มาบวกเพิ่มข้อพิเศษเข้าไปเอาคนประเภทที่9ที่ว่าหาทรัพย์โดยเป็นธรรมแล้วใช่มั้ยรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยนะแบ่งจ่ายทรัพย์มันเป็นบุญสงเคราะห์คนอื่นด้วยโอ้ควรยกย่องใน3อย่างแล้วนะตัวแปรพิเศษตามฝั่งก็คือว่าไม่หมกมุ่นมัวเมาในโภคทรัพย์นั้นแต่ว่ารู้เท่าทันเห็นโทษของโภคะมีอุบายเครื่องนำออกมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงไม่ยึดติดในโภคทรัพย์นั้นนี่ดีมากๆนี่ประเภทที่10นี่เลิศที่สุดทันว่าเพราะฉะนั้นเราดูความก้าวหน้าในการดำเนินงานอาชีพของเราเนี่ยดูในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์นี่แหละที่คือในชีวิตประจำวันเลยนะเรามีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมถูกต้องหรือเปล่านี่ที่อาชีพของเราเนี่ยมันมีการเบียดเบียนมีการทารุณข่มขี่แฝงมาอยู่ด้วยไหมเรื่องนี้บางทีแบบว่ามันซับเทิลแบบเนียนๆมามากๆเลยนะบางคนบอกว่าฉันก็เป็นหมอฉันก็เป็นวิศวะฉันก็ทำงานออฟฟิศธรรมดาไม่ได้จะมีการทารุณข่มขี่นะหรือฉันก็เป็นแม่ค้าขายของไม่ได้ขายของในเรื่องที่พระพุทธเจ้าห้าม5อย่างนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าในกระบวนการคุณมีการด่าว่าลงมือลงไม้มีการเมืองภายในพูดเน็บแนมเสียสีอันนี้ไม่เป็นตามนะคือมันปนกันนั่นแหละเอาเราลดส่วนนั้นลงลดลงลดลงจนให้มันเป็นถึงประเภทที่9ได้ดีมากแล้วเราก็ต้องบวกขึ้นมาอีกจนเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคุณต้มน้ำเต้าหู้นะแล้วมันร้อนๆอยู่ใช่ป่ะแล้วพอเราทำมันเย็นลงเย็นลงเนี่ยมันจะมีผิวหน้าเป็นเหมือนฟิล์มแผ่นๆอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำเต้าหู้นั่นน่ะโอ้ยเนี่ยเขาเอามาทำเต้าหู้เอามาทำหูกี้นี่อร่อยมากเลยพวกในทางการโภชนาการพ่อครัวแม่ครัวเขาก็นิยมมาทำเอาตรงนี้ว่าตรงนี้มันอร่อยเหมือนกันว่าที่เป็นยอดของผู้ที่ยังบริโภคกามทั้งหลายนี่คือข้อที่10นี่แน่นอนว่าในบุคคลประเภทที่ก็9เนี่ยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ยอดขึ้นไปอีกคือการที่จะรู้จักเห็นโทษของโภคทรัพย์นั้นไม่ยึดติดไม่มัวเมาหมกมุ่นแล้วก็มีปัญญาในการที่จะหลุดพ้นจากโภคทรัพย์นั้นให้เห็นโดยชอบนี่ลักษณะของคารวะผู้ครองเรือนเราต้องดูอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเรามีความเจริญไหมในหน้าที่การงานของเราบางคนจะคิดว่าก็ดูตัวเลขนะฉันก็มีเงินเพิ่มขึ้นตำแหน่งฉันก็ก้าวหน้าขึ้นโนนั่นไม่ใช่วิธีการวัดความก้าวหน้าท่านผู้ฟังมันจะไปคุ้มหรอถ้าแบบว่าคุณต้องเหยียบหัวคนอื่นยิ่งถ้าผิดศีลแล้วคุณได้เงินทองมากขึ้นไม่คุ้มกันเลยนะไม่คุ้มอย่าแลกเลยมันโอ้คิดยังไงก็ไม่คุ้มสู้ว่านะถ้าเปรียบเทียบว่าก็ตำแหน่งเดิมเงินเท่าเดิมอะไรเดิมแต่ว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้นนี่นี่เจ๋งกว่าการใช้จ่ายทรัพย์เรามันครบถ้วนใน4สถานไหมปรับปรุงตรงนี้โอ้ยเยี่ยมเลยคุณจะมาถึงข้อ9ได้ในเวลาไม่นานแป๊บเดียวเองคุณนำซ้ำไอ้ความที่ว่าบวกเพิ่มส่วนที่เป็นปัญญาให้เห็นชัดเจนขึ้นไปอีกเนี่ยนี่คือความก้าวหน้าในชีวิตทางการครองเรือนของเราโดยไม่ได้ดูที่ตัวเลขไม่ต้องแต่งกันที่ number เราก็ไม่ได้ดูที่ยอดขายแต่ดูที่ตัวแปรทั้ง4อย่างนี้ทำไม4อย่าง3อย่างไงแล้วก็บวก ตัวแปรที่สี่ในความที่มีปัญญาไม่ยึดติดไม่ลุ่มหลงในทรัพย์นั้นด้วยนี่บวกข้อนี้เข้าไปแน่นอนว่าเราจะมาถึงตัวแปรที่สี่นี้ให้ดีได้ทั้งสามอย่างมันต้องผ่านมาก่อนจะบอกว่าฉันไม่ยึดติดหรอกฉันไม่ยึดติดหรอกอยู่พูดได้ง่ายแต่ยังตระหนี่อยู่ยังจะแบ่งให้ทานไม่ได้เนี่ยจะบอกว่าตัวเองไม่ยึดติดมีปัญญารู้เท่าทันโทษเห็นนั่นนี่มันก็ไม่เป็นธรรมแล้วเอาค่อยพัฒนาเอาท่านผู้ฟังนี่จะเป็นความก้าวหน้าได้อันนี้คือในทางการกรองเรื่อนการกรองเรื่อนดูความก้าวหน้าแบบนี้ถ้าไม่ท่านผู้ฟังในความเป็นบรรพชิตโดยความเป็นผู้ที่หลีกออกจากเรือนที่ต้องพูดส่วนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชีวิตคนเรามันมีหลายด้านบางทีเวลาเรามาครองเรือนก็ทำงานนั่นนี่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ยังให้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าในการกรองเรือนถ้ามีการประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8หลีกเร่นอยู่แล้วสุขภาพมันจะดีจะเป็นสัพยะต่อการที่จะให้เกิดความอายุยืนได้ในเอพิโซดที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปเราก็ยังมีท่านผู้ฟังที่เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือแม่ค้าแม่ชีเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความก้าวหน้าไหมก็จึงยกหมวดธรรมที่มี10ข้อเหมือนกันเลยเมื่อสักครู่เราพูดถึงผู้บริโภคกามสิบอย่างนะเอาตอนนี้เรามายกหมวดธรรมะที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบประการตัวเรานี้ด้วยนะผู้ครองเรือนที่บางทีเราหลีกออกมาปฏิบัติธรรมอยู่หลีกเล่นตามวัดตามวาหาความสงบมุมที่มาเรียบร้อยดีงามเนี่ยคุณต้องพิจารณาอะไรจึงมีธรรมะที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างด้วยกันหนึ่งข้อแรกควรพิจารณาหนึ่งว่าตอนนี้เรามีการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆที่ของผู้ที่จะทำความสงบเราต้องทำอาการกิริยานั้นเอาแล้วคฤหัสถ์นี้ก็เป็นยังไงเขาก็ยังต้องมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกบ้างกลุ่มนั้นฝ่ายนี้หาเงินทองนั่นนี่ยินดีในกามอ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณหลีกออกจากเรือนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแปลงอากัปกิริยาของตัวเราเองพูดก็พูดก็เฟกเอาเฟกเอาเลยอันนี้ข้อนี้เอาทำไมต้องทำงั้นเอาก็มันคนละแบบคนละเพศคนละที่อยู่คนละวิธีการดำเนินชีวิตแล้วอ่ะมันจะไปเวิร์กเหรอท่านผู้ฟังถ้าพระไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นพระจีวรปลิวอยู่แถวผับแถวเถกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นี่คือว่าคุณไปเที่ยวเล่นในที่ที่เป็นอโคจรหรือว่ากินอาหารอย่างนี้มันธรรมดานะสำหรับผู้บริโภคกามถูกปะไม่ได้ผิดศีลอาจจะเสี่ยงสักหน่อยนึงเวลาไปเที่ยวเล่นแต่ถ้าไม่ได้กินเหล้าแล้วก็แสวงหาทรัพย์โดยธรรมแล้วมันจะผิดอะไรก็ธรรมดาไงสำหรับผู้บริโภคกามแต่ถ้าคุณจะมาอยู่วัด7วัน10วันแล้วคุณยังทำอย่างนั้นโอ้มันจะไปได้เรื่องที่ไหนก็อยู่บ้านสิหรือว่าถ้าบวชแล้วออกจากเรือนแล้วจะไปทำกิริยาแบบคฤหัสถ์มันคนละเรื่องแล้วมันต่างกันต้องพิจารณาในกรณีถ้ายังทำไม่ได้ความก้าวหน้าไม่มีก็ไปเป็นคฤหัสถ์ซะโอ้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวก็เลิกได้ก็ต้องพิจารณาในข้อที่หนึ่งนี้ในความกว้างขวางของข้อนี้เนี่ยเราเอามาพิจารณาได้หลายๆอย่างเนี่ยนะทุกฝั่งอย่างจริงๆแล้วในกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้าพูดตามกฎหมายเลยเนี่ยก็คือว่าการประท้วงการอะไรเนี่ยเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่ก็ต้องทำอยู่ในกรอบขอบของกฎหมายใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆก็คือในลักษณะของคือผู้ที่ครองเรือนน่ะคุณก็จะมีการความคิดในจุดนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของกามไงสิทธินั่นนี่นี่เป็นเรื่องของชื่อเสียงเป็นเรื่องของทางตาทางหูอยู่แล้วเอาทีนี้ถ้าคุณจะไปประท้วงมันก็จะเป็นลักษณะของเครือข่ายการที่จะต้องมาพิจารณาว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วควรต้องมีความสงบอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในข้อที่หนึ่งข้อที่สองความเลี้ยงชีพของบรรพชิตเนี่ยคือเนื่องด้วยผู้อื่นเลี้ยงง่ายไหมอย่างคุณมาวัดหลีกเร้นใช่ไหม7 วัน 10 วันเนี่ยเขาจัดอาหารผัดนี้มาให้กินต้มนั่นมาให้รับประทานแต่งอันนี้มาให้ลองดื่มดูกินดูเนี่ย แต่แบบว่าอันนี้เค็มไปเปรี้ยวไปเผ็ดไปนั่นนี่อันนี้อยู่ยากละเออแต่มันจะไปแปลกอะไรถ้าสำหรับคฤหัสถ์คุณวันนี้ตื่นมาเจ็บๆปากอยากกินอะไรคุณก็ไปซื้อกินเอาถ้ามีเงินอยากกินต้มผักจึงไปซื้ออุปกรณ์มาต้มเองกินเองก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่ถ้ามันประชิดเนี่ยมันต้องเรื่องปากท้องเรื่องลิ้นเนี่ยคุณไม่ได้หาความสุขทางลิ้นไงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองความเป็นอยู่เนี่ยต้องง่ายถ้าจะมาทำอาหารเนี่ยสำหรับพระนี่มันไม่ได้อยู่แล้วจะมาต้มเองกินเองโอ้มันก็ยากเพราะนั้นในความที่เลี้ยงชีพของตัวเราเองเนี่ยเนื่องด้วยผู้อื่นเนี่ยต้องทำให้เลี้ยงง่ายแล้วกรณีของพระสงฆ์เนี่ยนะคุณบวชมา10ปีเอ้าคุณเลี้ยงง่ายขึ้นมาวันนี้จากวันที่บวชวันแรกนี่โอ้นั่นน่ะสิเนาะผมคิดนะบางทีหรือในข้อแรกเนี่ยการกิริยาของความเป็นสมณะความเป็นผู้สงบเนี่ยเราพัฒนาขึ้นไหมจากปีที่แล้วจาก3ปีก่อนหรือตอนบวชใหม่ๆบางคนอากัปกิริยานี้ระงับลงสงบลงอันนี้ดีบางคนการเลี้ยงการดำรงชีวิตอยู่ด้วยผู้อื่นเขาก็ง่ายลงคือแบบเป็นสมถะมากขึ้นอันนี้ก็ดีแต่มาในข้อที่3คืออากัปกิริยาทางกายทางวาจาอย่างอื่นที่จะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้มีอยู่หรือไม่ไม่ใช่แค่เพียงเท่าที่เห็นอยู่ตามนี้อย่างเช่นว่าคำพูดอย่างนี้เช่นในกรณีของผู้มาหลีกเร้นในตอนแรกๆนี่ก็จะยังแบบกนองวาจากนองกายบ้างใช่ไหมแต่พอผ่านไปคุณมีความสงบมีอาการทางกายทางวาจาพัฒนาขึ้นมาพิจารณาดูว่าเรามีที่ว่าจะทำให้พัฒนาขึ้นได้เนี่ยมีหรือไม่บางคนเนี่ยท่านผู้ฟังบวชมานี่พออายุมากขึ้นพรรษามากขึ้นนี่ทำไมอาการวาจานี่มันร้ายแรงมากยิ่งขึ้นคือด่าคนตำหนิติเตียนนั่นนี่พูดนี่ไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองเนี่ยแหละพระมหาไพบูลย์เนี่ยท่านผู้ฟังบางทีเราบวชมาจากพรรษาแรกกับพรรษา10ปีนี้พรรษา16ที่เรามาติเตียนตัวเราเองด้วยอาการทางกายทางวาจาเราต้องพัฒนาต้องแก้ไขนี่ต้องทำให้ดีอยู่กว่านี้แต่มาในข้อที่4นั้นคือเรื่องของศีลว่าตัวเราเองติเตียนตัวเราเองในเรื่องของศีลได้หรือไม่ซึ่งศีลนี่มีหลายข้อมากเลยสำหรับพระภิกษุสำหรับแม่กาแม่ชีมี8ข้อก็มีความละเอียดในแต่ละข้อมากๆเลยอย่างข้อเมถุนธรรมอย่างเงี้ยคือธรรมะของคนคู่นี่ชายุไม่มีกิจกรรมมันมีน้ำเป็นที่สุดจบอะไม่มีกิจกรรมแบบนั้นหรอกแต่ว่ากิจกรรมที่มันจะเนื่องไปให้ถึงจุดนั้นเนี่ยเช่นการแบบพูดจาระลึกซิกซีมองสบสายตากันอย่างหวานชื่นหรือว่ายินดีในความหล่อความสวยความงามนี่อันนี้ก็ยังมีเมตุนธรรมที่เนื่องด้วยกันอยู่ติเตียนตัวเองในเรื่องของศีลได้ไหมเรื่องของอาหารการกินการที่รับประทานอาหารในเวลาไม่นอกเวลานี่ลดลงได้ไหมแทนที่จะ2มื้อก่อนเที่ยงก็มีอีกมื้อนึงเอาก็เหลือมื้อเดียวไปอันนี้ก็จะครบถ้วนละเอียดละออเรียบร้อยนั่นคือข้อที่5ติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่แต่มาในข้อที่6สิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆก็คือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นอันนี้จะมาตรงกันกับเครือข่ายในข้อที่10เลยบุคคลประเภทที่10ที่ว่าต้องมีปัญญาในการที่จะไม่หมกมุ่นมัวเมาในทรัพย์สินสมบัตินั้นนี่เกิดมาตรงกับข้อที่6ของบรรพชิตที่ว่าจะต้องรู้จักใช้ปัญญาในการที่จะเห็นข้อนี้เมื่อคนนอนเนี่ยมันจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแน่นอนว่าเงินทองมันไม่ได้เหมาะกับความเป็นสมณะอยู่แล้วดีมีข้ออื่นปัจจัย4ชื่อเสียงบุคคลที่เรารักใคร่ชอบพอจะต้องพลัดพรากกันทั้งสิ้นนะต้องพิจารณาข้อที่6นี้ส่วนในข้อที่7นั้นก็ต้องพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนทำดีหรือทำชั่วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้คือให้ทำความเข้าใจในหลักของเหตุผลตามบทฟังเหตุเกิดมีผลมันก็มีเหตุเกิดดับผลมันก็ดับเหตุเกิดดีผลมันก็ดีเหตุเกิดชั่วผลมันก็ชั่ว เหตุเกิดชั่วดับไปความชั่วก็ดับไปเหตุเกิดดีดับไปความดีก็ดับไปนี่คุณเรามีกรรมเป็นของตนให้คนอื่นทำให้ไม่ได้คิดว่านี้ตรงตัวชัดเจนอยู่ในหมวดธรรมะอยู่แล้วธรรมะข้อที่9เนี่ยควรพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เรามองดูทั้งผิวเผินในฝั่งในความเป็นสมณะในความเป็นนักบวชเนี่ยมันจะไม่ได้มีกิจการงานเนื่องด้วยเย้าเรือนมากคือต้องลดลงแน่นอนอย่างบางทีเราไปอยู่วัดทำอาหารเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องให้คุณทำอย่างกรณีวัดป่าดอยโศกเป็นต้นหรือทำความสะอาดนั่นนี่ก็นิดหน่อยพอแบบสำหรับใช้นาสนะของตัวเองอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนครองเรือนว่ากินละจัดแจงนั่นนี่ละอย่างเรื่องของเรื่องอาหารไม่พอใช่ไหมเรื่องคนอีกญาติคนนั้นคนนั้นคนนี้อะไรว่ามันเยอะมันเรื่องเยอะแต่พอมาหลีกออกจากเรือนไม่ว่าจะบวชเป็นภิกษุภิกษุณีหรือเป็นแม่ค้าแม่ชีหรือแค่มาอยู่วัด7วัน10วันเนี่ยภาระเราลดลงไปอย่างมากพูดง่ายๆคือมันว่างเวลาว่างเยอะคุณจะทำอะไรนอนสิแหมมันสบายน่ะๆนี่ไงทำอะไรอ่ะรู้จักแบ่งเวลาบางคนบอกว่าฉันอยู่บ้านเนี่ยทำงานแต่เช้าลุกไปอยู่วัดเดี๋ยวจะขอตื่นสายๆซะหน่อยไม่ได้ทำอะไรอยู่ตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โหแล้วก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นต้องลุกแล้วทำความเพียรแล้วนั่งสมาธิไปพอสว่างแล้วก็ไปบิณฑบาตเรือไปหาอาหารกินอาหารเรียบร้อยแล้วมาสายๆหน่อยก่อนเที่ยงนี้คุณต้องทำความเพียรอีกรอบหนึ่งในรูปแบบของการเดินก็ตามคือถ้าเราจะแบ่งเป็นสี่คาบนะทุกฝั่งชีวิตของพระเนี่ยมันแบ่งได้อย่างนี้ตอนเช้านี่คือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแหละต้องมีคาบหนึ่งตอนสายหลังจากรับประทานอาหารก่อนเที่ยงนี่ต้องมีคาบหนึ่งตอนบ่ายหลังเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็นนี่ต้องมีคาบหนึ่งหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วถึงก่อนนอนนี่เป็นอีกคาบหนึ่งในคาบเช้าเลยเนี่ยคุณต้องลุกขึ้นก่อนแล้วนั่งสมาธิเจริญภาวนาในคาบสายหลังจากรับประทานอาหารมาถ้าไม่เดินจงกรมก็อาจจะฝึกสวดมนต์ท่องบทสวดมนต์นั่นนี่ฝึกไปตอนที่อาจจะพักทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นบางคนถ้าตอนเช้าฝึกสวดมนต์ตอนที่ก็ไปเดินสำหรับคนที่ตอนสายเดินจงกรมมาแล้วตอนที่อาจจะนั่งพักทำความสะอาดที่พักของตัวเองอะไรต่างๆแบบนี้ไปส่วนตอนบ่ายหลังเที่ยงไปแล้วก็จะอ่านหนังสือธรรมะหรือนั่งสมาธิหรือบางคนก็ไปทำการงานอย่างอื่นเช่นซ่อมแซมเสนาสนะหรือว่าช่วยหมู่คณะทำกิจการงานนั่นนี่ที่เกิดมีขึ้นในอาวาสในอารามแล้วก็ช่วงเย็นก็มากวาดลานวัดหรือว่าทำความสะอาดเก็บสิ่งของข้าวของอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าอะไรเพราะตกกลางคืนหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนถึงเวลาก่อนจะนอนเนี่ยนอน3ทุ่ม4ทุ่มหรือกว่านั้นก็ตามช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ทำความเพียรอาจจะทำวัดเย็นสักนิดหน่อยแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิหรือไม่ก็เดินจงกรมไปนี่คือว่าเวลาเราต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมคือจะบอกว่าว่างนี่ไม่ใช่แล้วคือไม่ว่างเลยเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมากตารางเวลาเราทำอะไรอยู่ข้อที่9คือการที่ยินดีในเสนาสนะสงัดหรือไม่ยินดีนะต้องฟังไม่ใช่เบื่อโอ้ยเบื่อจริงอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำเลยวัดนี้ที่นี่นั่นคุณไม่ก้าวหน้าแล้วเราแก้ไขยังไงพิจารณาเนืองๆสิหาความสุขในความสงบเอ้าดูเป็นยังไงส่วนข้อที่10ตามฝังหรือการที่พิจารณาว่าคุณวิเศษของเราเนี่ยมีอยู่หรือไม่ที่ใช้เราเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินในเวลาที่เพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังคุณวิเศษนี่มันมีอะไรบ้างก็จะศีลแยกไปแล้วเพราะว่าให้พิจารณาไปแล้วในข้อที่5คุณวิเศษในที่นี้ต้องหมายถึงสามัญผลอย่างอื่นเลยนั่นคือสมาธิและปัญญาสมาธิปัญญาไม่ได้มีข้อเดียวแต่ว่าเป็นกองของสมาธิกองของปัญญากองของสมาธิก็มีส่วนที่ของศีลที่ทำให้เป็นไปเพื่อสมาธิส่วนใหญ่ก็การอยู่เสนาสนะอันสงัดไปแล้วก็ยังมีการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคพวกนี้จะถือว่าเป็นคุณวิเศษก็ได้นะท่านฟังเพราะมันไล่กันมาตามสายของสามัญผลคือศีลสมาธิปัญญา ต่อไปอีกดูยังมีสมาธิคือฌานในขั้นที่1 2 3 4คุณเข้าได้ไหมคุณดำรงอยู่ตามเวลาที่เหมาะสมได้ไหมคุณออกได้ไหมตามอะไรต้องการนี่จิตมีความสงบไหมมีความเป็นอารมณ์มันเดียวไหมส่วนปัญญาเนี่ยโหมีกองเริ่มเลยปัญญาคือตั้งแต่วิปัสสนาญาณไปจนถึงอาสวัคคายานปัญญาในทุกข้อทั้งฝั่งเอาแค่ว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงในความเป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆนี่คือคุณวิเศษนะไม่ต้องไปจะไปยกถึงว่าออกเขินเดินอากาศนั่นนี่อันนั้นก็เป็นคุณวิเศษเหมือนกันแต่แยกไปในส่วนที่เรียกว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งพระพุทธเจ้ามายกย่องแต่ที่ท่านยกย่องเป็นคุณวิเศษเป็นเรื่องของปัญญานี่คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ว่าสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันสุดยอดจนกระทั่งถึงญาณคือความรู้ในส่วนของปัญญาที่จะทำอาสวะให้สิ้นคืออาสวะกายญาณนี่แหละทุกฝั่งมันจะเป็นคุณวิเศษที่ว่าเราต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบคุณนั้นอดีตอนาคตแล้วก็มาเที่ยวทำนายนั่นนี่โอ้นี่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในภิกษุรูปนี้ในคนคนนั้นอันนี้ไม่ใช่คุณวิเศษที่หมายถึงแต่คุณวิเศษที่ท่านหมายถึงนั้นคือต้องหมายเอาส่วนที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เท่านั้นถึงจะเรียกว่าท่านยกย่องแล้วก็สอดคล้องกันตามหลักของคำสอนตลอดไปวันนี้เราฟังก็ได้ยกหมวดธรรมะ10ข้อในทั้งสองฝ่ายสำหรับฝ่ายที่เป็นผู้ยังบริโภคกามยังครองเรือนกับฝ่ายที่เป็นบรรพชิตมาให้ได้ยินได้ฟังพิจารณาดูเปรียบเทียบกันเอาคนเรามันมีทั้งสองฝ่ายในคนเดียวกันทั้งฟังบางทีเราก็หลีกเล่นบ้างอยู่ประพฤติประพฤติบ้างสำหรับนักบวชไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือแม่ค้าแม่ชีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลีกออกจากเรือนแล้วพิจารณาเห็นข้อนี้ก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมาได้ดูรู้ถึงการพัฒนาของตัวเองได้นั่นเองในช่วงใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donaisoFM ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร